manam da wax ni bu fekke anam gi nga tollu moy nang ko joxon aw fas diko wurlo fukki balindimo ganaw na mu wulbatiku nangu la joxat jëmmi faso ci bopam te boole walé ci juroomi malaan kon neena bu fekke juroomi malaan ya dala koy jox ci tew bi tew ba dele bu yees dele bu jëk ba ba dele bu gëna sori bobu rek mu daldi ay ndax dañuy japp ne dello gi mu la dello jëmmi faso wa ak jaay la fukki balindimo yim la amé won yim la amé lon waral la koy jox day melne kon yeen juroom yu mom moy fas yim la dello juroom ci dess nak bu la ko joxe fi sa say sa sam ba dele bu yees boba day melne kon dafa la jaay ba nopi lebal la ndax xam nga dañuy japp ne lo xamni waro ko joxe fi sa say sa sa boko nango joxe fi sa say sa sa da nga lebal koka te kon degam dello na la fas wo melne jaay wolbatiko nak legi nangu la jox juromi balindimo ya yeen juromi mum fete na ci ndeguk fasu yum la dello waye nak juromi da la koy jox fi sasa ba delu bu yes bobu lolou xam nga ne kon day melne kon jox na la lu wurtu jox fi sasa da dañuy japp ni kep ko xamne joxe na lu wurtu joxe fa sasa rek lebal na koka batay bu fekke ne legi da ngeen di jugo ci juromi mbagn la koy jox fi sasa tan baye ba bu fekke delu bu ñeek bu wer la won ñu baye ba tek ci ñaari wer su boba day melne kon yow ci sa bop da la jaay ba nopp nga lebal ko ndax bu ngeen agge ci wéro fa la warana joxe juroomi balindimo ya legui nak boko ma yaate ñu tek ci wéro mu door la jox juroomi balindimo ya day melne kon waxtu wa nga mané fayu muy bu wéro déxé dang ko topalat lu wéro a lolu kon ak lebal lañ koy jappé kon jappal ni sa yo xamné li waji da ko wara fay fi sasa suñ ko maye ne ko topal nañ la ko rek dañ ko lebal batay safan ba lam wara fay mu jëm ci délai bu ko nango téwal fa sasa yit batay lolu ak lebal la lolu jublu ci li anal muhajjila lima fi zimmati aw al muakhira musallifun kon ben rek mo ci bax moy bu lay dello jëmmi fasu yi té juroomi balindi mo war ca bok diol bari ni moya day jëm ci jëmmi délé ba nga xamni mo ngir waxante won niki bu féké wër la won dañu dem ba ca wër wa mu door la jox juroomi bali ni moya tayit bali ni moya nañ ko waxé won dong lay mel du ko upp du ko yees watax mu né illa an tabqa al aswab al khamsatu li ajliha bi sifatiha al mashrutati la ajwad wala adna kon faye josu su baba lay dora dagan motax nak motax mana wahilatu manhima qabla al istisna'i al bayhu wa salafu itax ñu ay lolu moy li ñu wax al bayhu ak salaf day tassé fofu li an radd al farasi shira'un laha min al muslimi ilayhi bi khamsati aswabin min al hashrati allati alayhi wa ta'jilu al khamsati al athwab al mardudati ma al farasi tasliifun min al muslimi ilayhi lil muslimi yaqtadiha min nafsihi idha halla ajalul hasharati wa ta'khiruha li abhada tasliifun min al muslimi kun faqad ijtamaha al bay'u was salafu wa in baaha dem jayna himaran ambam bi hasharatin jufuk li ajalin jam ci ab tu mastarat deho top mu jelat ko wa dinaran akub dinar naqdan ci tew mi tew aw mu ajjalan ba luñu appal lu ci man doon muni ha kontre ko mutlaqan mo xam dinar bi xeto nak bañ waxante won ci waxale wa wala wote nak mom ndax xam nga ñoom seeni dinar boba da wote batu mutlaqan ji fofu day amé yari mana bu dello ci naqdan lay amé mahna mi nga wessu legi waye bu dello ci mu ajjalan dañ cey jublu han taqyidihi bi kawnihi lil ajali aw aqraba aw abhada lil bayhi was salafi dañ ko wax legi ci kanam toti da wax ne bu fekke dang ko jaayoon mbam ci fukki dinar ci misal mu jëm ci biir wi dehe mu walbati ko nak legi nangula joxat mbam ma te bolé ci dinar su boba bu dé ci tew mi tew sey bo ñëk atté lolu dañ koy ayé tax ñu koy ayé moy dañu japp né bimu la dello mbam mi bolé ci dinar taw bi nga jëndaat mbam ma ba noppi nak légui mool betugu lebal la ab dinar su ngeen démé nak ba ag ca wër wa nga xamné fofu la la warana fay fukk yang ko jaay won dañu japp né nak légui mom day fayuna donte sax seenu ñu kenn jox ko fukki dinar itam dañu japp ne fayuna ci walu bopam dal fukki dinar yo xamne benn ba moy bam la lebalon ci bam lay jox mbam ma bu ande juroom ñent ye nak moy mbam nga xamne mom la la joxaton day melni boba bu yeru de yele dooro fayu nak fukki dinar yo xamne juroom ñent yi mo tolok mbam ma benn ba mo tolok bam la joxon fa saasi saatu mu and ak mbam ma xam lol sax luñuy jéñer dong la de du mom bu wéro dé kenn da koy talal fukki dinar yo xamné da koy jël def ci posam wa tax muna budé naqdan muniha mutlaqan kana ad-dinaru min jinsi thamani allazi baaha bihi awla li annahu bayhun wa salafun li anna al-mushtariya tarattaba fi zimmatihi bil bayhi al-awwal hasharatu dananira دفعها عنها الحمارة ودينارا نقدا ليأخذ من نفسه عند حلول الأجل حشرة دنانيرة تسعة ثمن الحمار وهذا بيع ودينارا عن الدينار الذي حج له مع الحمار وهذا سلف أو مؤجلا جنان موي بنكو جاي مبامي تفوك دينار مجم تبيرو ديه دغا جبوات مومتي مدلو لا mbam mi fa saasay saasa waye nak dinar ba nga xamni mom la cey bolé mom du la ko jox fi saasay saasa day jëm ci délé nekul naqdan koku nak bimu jublu ci mutlaqan je moy han taqyidihi bi kawnihi lil ajali aw aqraba aw abhada lil bayhi was salafi illa fi jinti samani ndare ci xéetu ñeug lil ajali jëm ci jëmmi app ba manam bu fekke dinar bamuy bolé mbam di lako dello dañ koy jëmele délé su fekke délé ba day yes boba mbamu gën ko sori mom du bax waye nak bu fekke délé ba day don jëmmi délé boba tayit bu re jamono yo nga xamni seeni dinar dara wote it mom dinar bi nga xamni mom la lay jox bu agge ci délé ba it mom day bok ak bu ngeen waxante won kessem ci waye duñu wote dara dara wa bobu rek mo ci dagal waye bu délé bi yéssé boba ba mu gën ko sori ba dinar bi wuté ak boba rek su boba du bax kon nak jappal né bu lé dé délo mbam mi ta fekk dinar bam lay jox manam dinar bam la wara jox sax ngay wax day jëm ci délé ba ngeen waxanté won du ko jitu du ko gëna sori day jëm bi ba ngeen waxanté won rek lay doon du ko gëna piré du ko gëna yamaay su boba bobu dana dagan wa in sida ndem dolef na khayru haynin lu bokut ak ke batay man nga ko dal danele jaaso kon mu dagan in hujjila ndem gawef na al masjidu ndolen la manam batay mbam mi ngi ko jaayon lay waxna bu fekke dafa jemon dele mu nangu nak delo la mbam ma te yokal la ci lo xamne mom du rustu khalis niki mu bolé mbam mi ak fas wala mu bolé mbam mi ak abaraju mbam montar mbab tisé su boba néna bu féké da la koy jox fi saasé saas yépp téwando nga xam day bolé mbam mi ak lolé cey and muy ndolén mu téwando fa saasa su boba kon dara du ci sik kèn duko ayé motax mu né jaasa in hujjila al masjidu mahal himari li anna al ba'iha ishtara al himara wal harda al masjid mahahu bima fi dhimmati al mushtari da fa in ukhira al masjid imtanaha li fashi daynin fi daynin nga tekki nak wabiha waw gi dafa ay mahnam aw ndax masal mbopam la wabiha wala jaayef ko mom bama bi naqdin ci keego xamne da wara tew lam yuqbal go xamne ngabe fa guko manam jotaguñ ca batay jawab ji moy jaasa in hujjila al masjid bana bu fekke ni mbam mi dang ko jaaye won wurs ba khalis wo xamne ay dinar la ba ay dirham yi wara joxe fa sa say sa sa waye lata mu la koy jox nak ngeen jubo ci mu delo la mbam mi ta bolé ci nak leneen lu bokut ak mom lola nak man na don marchandise man na don ke lu ci man don rek man nako don waaw su boba itam neena xam nga dal fi mom li ngay japp rek moy li ngeen waxale won moy dala wara jox fi sasa lim lay fay mi wurus ba khalis mi ay dinar ba ay dirham waye lata ngay nangu nak ñeug nak ngeen jubo ci mu delo wat la mbami te bolé ci aw fas ba montar ba radio ba mu delo la mbami te doli ci lu bok ci wurus ba khalis kok itam li nga waxone nga koy danelé moy bu fekke lolé muy bolé mbam di lako doli da la koy jox fi sasa sasa mu dal dagan bu ci ak yeex amé rek du dagan man nga ci doli sax bu fekkone bi ngoy jaay mbam mi ngeegi wurus la mba khalis wo xamne da jëm délé niki bu wër wi déxé waye da ngay na bayyi ba wër ba dé nak bu war la jox nak ngeeg gogé nak ngeen wal batiku jubo ci mu délo la mbam mi ta bolé ca lo xamni moko cey doli niki ab radio mba montar mba leneen lu bokku ci wurus ba khalis su baba itam bu la koy jox fa sa say sans rek mu daldi dagan mom la sara bay waxna wa in biha al himaru bi naqdin ay dana nira aw darahima halatin lam yuqbad hatta rudda al himaru maha hardin aw naqdin wa rudda al himaru maha hardin aw naqdin ba'da hululi ajali thamani kon jaasa ar raddu fil mas'alatayn li ci top nak moy li nga waxone in hujjal al masjid waye nak da ci far sarawale li waral leleg ñu ayé ko leleg ñu nanguko lool nak bu la soobé nga jang sarawi mu lay waxna in hujjal al masjid ma al himari kana haynan aw ghayraha fi thaniyati bi sharti kawniha aqall min sarf dinarin fa in ukhira muniha لأنه إن كان من جنس الثمن الأول فهو تأخير في بعض الثمن بشرط وهو سلف مع البيع للحمار بباقي الثمن وإن كان من غير جنس الثمن الأول فهو صرف مؤخر إن كان عينا وفسخ دين في دين إن كان غيرها والصحورنا أول أججك أول نيرين دوكو ماس ياري ماسكو دنكوي إهراب ما لا ينصرف rek tax da ay waxnam asbaqu min buyuhil ajali ci jaay apya faqa dong neena jaay yoy nga xamni mo jëm app te xamni buntu bi mom la fessé neena bu fekke tel nañ ko yek te rawagut jaayante bu jëk ba dong la yoon di nangu ne mom rek am day japp ni bu ñaaral bu farul sax am ci misal bu fekke dang ko jaayon ab radio mu jëm bu yer wi dexe ngawul beti gu jëndat ko ci mom fi sasa ay sasa ba bu yer wi xaje ci kaw juroomi témèr xam nga lolu ayé won nañ ko lolu buñ ko télé yak dañuy japp ne jaay bu ñëk wa rek am manam rek jaay ngoko ab radio mu jëm ci bu yer wi dexe ci ab jooni waye li nga waxat ci gannaaw bi ci jëndat ko ci mom juroomi témèr ci tewmi tew mba bu yer wi xaje dañ koy tek fele dañ ci genn ba set ci wécc japp ne jaay mu jëk bi rek mo baax nga ne ko waaw bu fekke raw na nak mu ne illa an yafota dare bu dafa raw attani jaayuk ñaarel ga fayuf saxani kon def na len firi moy def na len tay bi ñom ñaar ñepp manam bu fekke ne nak jaayuk ñaarel ga raw na kon dañuy tebbi yar yep melni musleenu jëfëlenti dara dara melne dama la jaay ab radio mu jëm ci wër yu dée ci ab jooni walbatigu jëndaat ko ci yow ci tew mi tew ci juroomi témir lolu xam nga ne ay won nañ ko lolu nak la wax ne jënd gi mako jëndaat ci yow jënd bu ñaarël gi bu fekke raw na raw gi nak moy lu melni radio bobu ñëwaatoon na ci man waye sacc nañ ko ba lak na ci lak ga su baba neena yar yépp lañuy tébbi manam dañuy japp ne man ma amono radio rek ñu sacc ko baamulak waye yow musno jëflante dara dara numay na nga xamne doton na la jox juroomi téméré mu téw su boba dang may dello juroomi téméré mu la joxone bu fekké nak légui dafa jëmon ci délé niki dama la djubowone yow ci jënda radio bi ci yow ci juroomi téméré ci wër bu xajé kon mom su boba da ngay dem ma dem rek ndax jottuma la jox dara mom wa su boba day melni man ma amal sama radio rek wala batikul sacc nañ ko balak nañ ko jottuma la wona jox dara jottuma wona jox dara rek nga dem ma dem wa hal mutlaqan ndax tebbi gi ñi tebbi jaay gu jëk ga mutlaqan lay doon awala bok in kanat dem nek na al qimatu qayma ja aqalla di gëna neew khilafun fofu amna ñaari wax yu siiw manam da am ñu wax ne sa yo xamne rek ak raw xass na ci am niki ni mo wax legi radio ba biñu jëflante won lak nañ ko lak na rek ci lak gamba sacc nañ ko su boba rek lepp day yaqku melni musuma jëflante yow dara dara lolu nak jappal ne moy jenn wax ji te mu gatt lol bi ci dess nak mom da wax ne lu melni dañ ci atté atté njaay mo xamne yon neena baxut te fekk lañ jaayoon raw la ci yondi atté moy aji jënd ja day dello xaymay lolé ñuko jaayoon non lo wax non ñi dañuy wax nañu buñ ko sété fi lég lég lañ da ayé am ca lég lég lañ da ayé bañ ca am ñom dañuy atté na ni kon su fekké lañ da ayé am na ca ñu ayé ko bu fekké lañ da ayé amu ca déssu ko ayé lol ni ngui koy sété moy su fekké né radio bi nga wax né lak na ba sacc nañ ko sét nañ xaymaam ci bis ba nga xamé né ci la ko ñaari jëfëlënt kat yi mujjë jëfëlënté muy bisup ñaayum ñaarël ma buñ ci sété xaymaam té nga xamné xayma ja dana yees jëg nga xamné mom lañ jaayé won radio ba ci bu jëk su boba kon lañ bañoon dana am ci misal su fekke xayma nañ xaymay radio bi muy juroomi témèr bu yonne kon ki jëndoon day fay fi sa sa juroomi témèr ndax njaay mu yaqku xayma ja lañu joxe kon xam nga lañ bañoon rek moy am ndax bu joxe juroomi témèr buñ agge kon ci wër wa ab jooni lañ koy jox waye nak ñoom nenañu kon bu fekkon ne bañ xayma xayma ja mat na jooni niki tolok jooni bañ jëk na jaay mu jëm wër wala bo ñu xayma xayma ja mu far mat jooni ñaari témèr nga xamni kon ëpp na xayma ja nga xamni manam kon ëpp na ñeeg nga xamni mom lañu jaay won radio ba ci bu jëk ñoom nenañu bobu yoon mom kenn du tebbi ñaay ma ndax mo mi nga xamni mo jënd moy jënd jëndu ñaarël gi buñ ko faylo fi sa xayma ji kon benn mu joxe ëpp jooni buñ agge ci wër wa jooni képp lañ koy joxaat ba bu fekke xayma ji da doon jooni ñaar témir dana joxe jooni ñaar témir ta buñ agge ci wër wa dé mom jooni dong lañ koy jox setlu nga ne kon fofu mom lañ daan bañ ci loxo bu jëk bi joxe lu neew bu agge ci dela ba jox ko lu bari amul ci yoy yar moy bu fekke xeyma ci tolo nak jëg gën ko jaayante won bu jëk wala nga xamne farna ko op sax ñom ne neena ñu su boba kenn duko dindi joji nak melne ne sey bo sukkandiko ko japp ko lu woor la xana bala lo genn jallaat ci benn buntu rek ñu xamal la ne la lam doon tuddu ci masalam faswa ak fukki malaniya ba lam doon tuddu ci mbama ak bañ koy jaayé fukki dinar tam jëm délé ak yoyam doon wax yépp ay misal dong la ca faswa léne lu bokku tok fas bok duguna ca lañ ko jakarlé lu muy ay malan lu bokku tok ay malan duguna ca bép délé buñ tuddu itam xamal né benen délé man nako doon bo démé ca mbama itam da tuddu am mbam rek waye bu doon léne lu bokku tok mbam itam non la jëgam wax muy fukki itam borol lu bokku fukki itam non la délé itam délé buñu mën di tudd rek non la kon yoyep da ko joxé won muy ay misal rek waye jappal né lu bokku té yoy itam dugalé na ja faslu bobu mom lañu wax al-ayna dafa xawa nuronti tuti ak buntu bi nga wessu muy bu waxul ajal ndax momit amna lu ci laq tuti rek ñu xamlé ko ñëk jaasa daganna li matlo bi ñeel ko ñu sakku minhu ci mom silhatun am marchandise an yashtariha mu jëndiko li yabiha ngir mu jaayat ko bu malin ci alal wala bu mu ajjalin ak donte ci ndeggu ñu appal lay doon baxdu ho lenam wala bu mu ajjalin ak donte ci ñu appal la baxdu ho lenam manam jëmmi alhayna ci bopum rek moy nit ne la dama jëndi marchandise sangam bo dikke jaayat mako bu jëndiko ci yow dama jëndi marchandise sangam ci nangam so dikke man ma jëndat ko ci yow ci nangam nga xamne kon man nga ne moy jaay lo xamni amoko waye ki may wut ci yow xamni ni amoko dalay wax dama jëndiko ci nangam bo dikke nak man ma jëndat ko ci yow ci nangam lol moy alhayna dama jëndi marchandise sangam ci nangam so dikke man dana ko jëndat ci yow ci nangam nga xamne lolu dagan na amna nak yu ci meuna laq ci bir waxum dess nako tekkal ci ñoom juro benni masala way bu de non rek mom dagan na bo xone sala bi bam ne faslun fi bayani ahkami masaili bayhi lahina tanew asluha hewna hewnatun li annaha min al-awni ni bayiko ci al-awni bi firi ni mal tali patil waw ya an li sukuniha haqiba kasri ni wol patil waw gi mu ya ndax li sukun top kasara xamni ay hewna ndon qala abu amr bayhu al-aynati huwa bayhuma laysa inda baihihi abu amr neena bayhu hina moy jaay lo xamni yang ko jaay way amoko moy dang koy wuti ñew jox ci ko ki jënd way amoko ibn arafat neena muqtadar riwayati annahu akhassu mimma dhukira fa sawabu annahu albayhu almutahayyalu bihi ala dafi haynin fi aksara minha ibn arafat neena bo setlo net li dal da nga wax ne nonu ko abu hamr waxe gatal ko rek ni moy jaay lo xamni yoro go dang koy wuti neena man nga ne man na gëna rañu ko ci nonu moy nga wax ni xetu jaay lo xamni koku da ci fexé ba joxé ké go xamné la ci lañ ko ci joxatu ko yop manam koku day fexé ci duggal xalisam ba wurusam ci lo xamné dana ci amat lu ko op dana fexé ba amat lu ko op nga xamné kon xéetu fexé la ñu défé joxé lo xamné mo gëna néw ñu tégal la ci lu gëna bari té défé ko ci ak anam go xamné manes na wax ni ay way nak amna ci masala yu ay wa qasama ibn rusd bayha al-aynati ila thalathati aqsamin ja'izin wa makruhin wa mumnu'in wa zada fi tanbihati rabihan wa huwa al-mukhtalafu fihi nan nga def net haj ja'iz makruh mumnu' su ko defé nak neena bi dagan mum la tarif kat bi ñëk wax moy neena bu ñu sako ci am marchandise mo xamni amoko dama dagan nga dem wuti ko ndax jaay ko koy sakku ci yow ki la ne jëndil marchandise di sangam ñu ma jëndal ko ci yow ci nangam lolu du ay donte sax ñeeg nga xamni mo ngoy jaayé manam len la day jëm app len la mum tew du ko te bax du ko te dagan mo ko ri hasi def na nak mu ne ko ko jappal bi mi otin ci tebe yeb ma lo xamne bi samanina nek na ci joni tuk manam bu la ne lebal ma joni tuk man ma jox la temir nga ne ko lol mum da ay riba ji wer la waye legi boat bi wala li joni tuk lay jar del ko ne yott amel ma temir del ko ne ta amel ma temir ñana lolou dañ sim nañ ko ndax man yu tuddo woné trop juro nga tukki dëram nga joxé té xaar ñu tégal la ci témir ndax bu dañ lool mu ay dëgg dëgg waye dañ ko ni jëlal li nga xamni ñing koy jaay juro ñet tukku moy ñëgam té yow nga jox ma témir xamni yu témir nga moy amel lolu bu amé ñu sip ko aw ishtariha wala jënd ko mom marchandise momé ba yow mi wuté muy jëñju li tarbihi hi jëm ci ak tegalam benefice ak tegalam tono ene bo neko marchandise sangam bu la rombe jënd ko so diké na la ci tegal benefice waye ragne lo ko lan ko ci tegal nak koku neena mom dañ ko cpm ci nga xamni xapati wax ko jëmm la nga xamni mom ko ko ci tegal nga ko ne rek jënd ko bo ñu yëd naal ci tegal bénéfice. Salaam mom lay waxna li tarbihi ay shira'iha min al matlub minhu bi ribhin fil bayani amna ci bayan mune wal makruh an yaqula ahindaka kaza wa kaza tabihuhu minni bi daynin fa yaqulu la fa yaqul ibta dhalika wa ana abtahuhu minka bi daynin wa urbihuka fihi fa yashtari dhalika suma yabihuhu minhu ala ma tawahada alayhi wa fil muqaddamat al makruh an yaqula ishtari silhata kaza wa ana urbihuka fiha wa ashtariha minka min khayri an yurawidahu hal ribh hal ribh intaha. Wala jufsakh waye defuko firi anam limu wax ni sib nañ ko la wax ne buñ ko defante desuko tebbi lol na xaw nga ko meuna xam ci bimu ne sib dong la ndax xam ni sib lutax ñu tebbi ko waye na sara bi neena ata bihi ma ilmihi min hukmihi bil karahati li dafhi tawahumi an al murad biha at tahrim li tahayyul bi dafhi qalilin fi kaseerin ene bim ne sib rek xawan nga ci xamé ne kon des côté bi muri way da ko xapati leral ko ne ak sib la nax leela ñu tuddu sib te juñu ci arama te ndegam li joxe lu neew la di ca fexé am lu bari de dang koy gaaw japp lu aram bay nak mo xamal la nak ci sib go wax sib dong la jublu jubluma ci at tahrim karaha rek sib rek la jul mu dal dug nak ci juroom benn masala yi nga xamni mo ay tambale ci bi khilaf ishtariha ci wote bu ne ko won ishtariha jëndal marchandise momay may saku bi hasharat ci fuk naqdan ci tew mi tew wa akhuzuha tadna ko jilati ci yow bis nay hasharat ci fuk ñaar li ajal ba ci ab ap waaw ene bu nekkoon masan di sangu di ma jëndiko ci tew mi tew fukk nga koy jëndi waye man bo diké dana ko jëlat ci yow bu yaru déxé mënu jox la fukk ñaar waaw koku né lañ koy ayé ndax day xawon nuru né légui koku day lebl rek fukk bu ko défé légui ñu amé ko fukk fukk ñaar lé xawon nuru ndax né gam da koy jëndi ci tew mi tew ci fukk yow na nga la ko jëndat ci mom ci fukk ñaar ci bu ab ab moy melni ci massaal bu wéru dé koku dañ koy ay su ko defé nak wala si mat warna al amir aji degle ja in xala ndem waxon na li bam ne ko ishtariha jënduko fekk da ca tegon li ishtariha li massaal yi wax yépp day doon ñaari xaj ndax day doon bo xamni bu ngi ko ne ishtariha jëndiko da cey tegg li muy jëndali ma ko ak bu ne ko ishtariha keppam ci te bole wu ci li man am na mu ne ko ishtariha li nafsika ba mu ne ko ishtariha rek waye bole wu ci mom li kon ñaari masal lay doon faaw de ñi ko wax ben dorciati ba ci dess bi mu toll nak moy mu ne ko ishtariha li bi hasharati naqdan wa akhudhuha bisna hashara li ajri jandali ma ko ci fuk yu tew yu tew dama jandiko ngir man ci fuk yu tew bo ñewé ma jëlat ko ci yow ci fukk ñaar yu jëm app ah koku neena kon koku neena yow mi ko waxane ko dama jëndiko bu ñewé dafa nga jël ko soko jëlé na fukk yu tew nga koy jox waaw lé da nga koy jox fukk yu tew yu ñu wax rek dañ bayyi li nga waxante ak mom ci fukk ñaar yu jëm app lolay dañ fukk yu tew rek nga koy jox fukk yu tew yam ko jënd rek bu dikké mom nga koy joxat ko dehe ñu bayif ko ñaar yi nga xone ko mo la ko jëndate ci mu jëm boyu dehe wa fil fasl nek na ci filiga nak mo dindi ga il lam yaqul de waxut li fekki waxul li xana ko nek ne ko ishtariha li nafsika jënd ko ngir sa bop bo ñewé nak mu dina ko ci yow ci fu ñaar mba mu yam ci ishtariha rek bole wu ci li nafsika ayam ci ishtariha rek koku am na ñaari wax mo lay wax na nek na ci tebbi ga il lam yaqul de waxut li illa an yafuta dara bu dafa raw fa qimatu kon khaymaja aw imdaiha wala gweelum koku mahna waw rek la wa imdaiha rek dafa jël wa fil fasti wa imdaiha wa nusubihi ak waralam al isna hashra fuk yan ñaar qawlani ñaari wax fekke dang ko ne demal jëndiko ci tew gi tew fuk bo diké nala ku jëndati ci yow fuk ñaar yo xamni bu yaru déxé lay jëm ñene ndagam boole wo ci li ha da nga xatat ne ko li nafsika ba nga mom ci istiriha rek ko neena amna ñaari wax amna ñu leegi dañuy wel jaayma li nga wax nga def ko moy amerika fuk ak ñaar beer yu dee jeun nako ci fuk ci tew bi tew su dikke nañ def li nga waxon ak mom legi wel jeemi jaay moma ci amerika fuk ak ñaar beer yu dee nga jox ko ko ñen ñu ni dede dañ koy dindi rek dañ koy dindi su fekke ne jeem jeendi won wuy jeem dañ koy delo ko jende ci fuk ba ñew ci tew bi tew ba jox la ko waye jëm jang fa rawagut li lay wax delo ko jëm ci waaw delo waaji am ñaar fekke ni jëm jaraw ni lek amel ko xeyma ci waaye dindi ko lañu def mom moy wa fil fasli ji moy wax bu ñëk bi wa fil fasli in lam yaqul li illa an yafuta fal qimatu bu fekke ni rawut jëm ji ngay delo bu fekke ni rawul nak xeyma